mă schimb la față, inima de mine în viață. Aș vrea să fiu de luna, să te privesc totdeauna. Când te văd, mă schimb la față, inima de mine în viață. Aș vrea să fiu de luna, să te privesc totdeauna. 30 de ori pe lună, 7 ori pe săptămână, și mă dată de minuni, aș vrea ca să te la față, inima de mine în viață. Aș vrea să fiu de luna, să te privesc întotdeauna. Când te văd, mă schimb la față, inima de mine în viață. Aș vrea să fiu de luna, să te privesc întotdeauna. 30 de ori pe lună, 7 ori pe săptămână, și o dată de minuni, aș vrea ca să te soare, ești iubirea mea cea mare, ești căldura vieții mele și mereu dă-i putere. Tu ești raza mea de soare, iubirea mea cea mai mare, ești căldura vieții mele și mereu dă-i putere. 30 de ori